panna, mennä eteenpäin. No miten sitä sitten mennään, jos mentäis vaikka näin? Me ollaan parvit pingviinejä ja ollaan lähekkäin. Me jäätä pitkin mennään, räpylöillä näin. Lits läts, lits läts. Oli meillä tapana mennä eteenpäin. No miten sitä sitten mennään, jos mentäis vaikka näin? Me ollaan lauma kenguruita ja tässä pompitaan näin. Australian tasangoilla pompitaan eteenpäin. Doin doin, doin doin. Oli meillä tapana mennä eteenpäin. No miten sitä sitten mennään, jos mentäis vaikka näin? Me ollaan suuri norsulauma, kärsät ylöspäin. Savanneilla Afrikan me tömistellään näin. Töms, töms, töms, töms. Oli meillä tapana mennä eteenpäin. Miten sitä sitten mennään, jos mentäis vaikka näin? Me ollaan pitkä autojono ja huristellaan näin. Ruuhkaisilla ajoteilla me pöristellään näin.